إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به. فسورة رعد آیت نمبر 25 ته د ارلسمه سپاره ده. فرون مونږه اوصاف المؤمنین ذکر کړه چې هغه اته اوصاف وو. نن هغه اوصاف د مشرکانو بیانېږي. اته صفات د مؤمنانو ذکر شو د موحدینو. وس اته صفات وس نور غلط قباحتنا د مشرکانو ذکر کیږي. والذین اغکسان ینقضون عهد الله چې هغه ماتی او حکمونه د الله فرائض د الله تعالی لوزونه د الله تعالی من بعد میثاقه پس د وعدو نام وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ او ماتی اغا چی حکم ورتا کڑے دے اللہ تعالی بیهی فاغی سرا ایو صلا دفی وسکولوم اللہ وی دا حکم بمنی اللہ وی دا بمنی او دے اغا ماتی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضَ وَپَسَاتْ كَيْ پَزْمَكَ كِي ورانے کئی پزمک کی اولائک لهم اللعنتو ندغ خبیسان دا دید فارا لعنت دے ولهم سوء الدار او دا دید فارا ناکار کور دا خیرت دے پا دنیا کی فی دا اللہ لعنت دے سمانا یعنی د الله رحمت دی کټ دی د الله رحمت نه بدل لري ولهم سوء الدار او د دې د فرا اغنا کار کور دی. الله الله تعالی یبسط الرزق پراخی اغا رزق لرا برا ذکر شو یفسدون فی الارض پساد کئی پزمک کی. تفسیر قرطبی معنی ذکر کړی دا تفسیر کبیر وید دعاو الی غیر دین اللہ نور دینونو تا خلق را بلی غلط و کارونو تا خلق را بلی چو اغا دا اللہ دا حکمونو او دا نبی علیہ الصلات و سلام دا طریقی خلاف یغی تا خلق را بلی دا غورانے کئی پزمک کی پا دنیا کی پسادون خورائی. اللہ یبسط الرزق اللہ فراخی رزق لرا لمن یشاء چالے چی خوخشی و یقدر او تنگی دا وس بل دلیل دے چی رازق دا ہر سی او اللہ دے رزق دل اللہ در کئی. اول سر کې ویلو د هر څه پیدا کول کې یو الله دې بر اسمانونو ته وګوره بغیر ستنونه ودرولې دي خکت از مکی تا او گورا غرون غلولی دی پا دی از مکا باندی از مکی پا او گو باندی غلولی دا بیا اخوا دی خوا او گورا دی باغونو تا باغون ودرولی دی ونی را خیجولی دی دا دی پا منزکی نهرون روان کلی دی بیا دا غلاسه که بل طرف تا او گورا قسم قسم می وجا تا غیر خیجولی دی ونی یو شان دی تربیت یو شان کی باران یو شان را وری گی پا یو قسم بو سر او بکی گی او میوی خوندون جدا جدا او کولاها ونفضل بعضها علا بعضل فی الوکل بازل پا بازی باندی غروال ورکڑ دی بیا رست بل دلیل زکر کو چی دا هر سید محافظ اغا یو اللہ دی حفاظت کولنکی یو اللہ دی کدا مور پګېړه کې بچې دې داغي حفاظت کول کې مې والله دې عالم په هر شي باندې والله دې غنر دې او کما ددا پاګې باندې الله پوي دې بل طرف تبر او ورا پاسمانونو کې ملائکه غد الله تسبيحات بیانې اغا الله ته دې محتاج هر یو شي الله ته محتاج دې هر شي یو الله ته سجده لګون کې دې وسده زینب بل دلیل ذکر کئی چه رازق یو اللہ دے هر چال رزق یو اللہ ورکئی پا یو اللہ بند یقین فیدا کا مخلوق نتا مکٹ کا مخلوق تا چمچی ملگوا یو اللہ نغوارا اللہ بدل درکئی اللہ یبسط الرزقا اللہ پرا خیر رزق لرا لمن یشاو چاہتے جی خوغشی ویا قدر او تنگئی دا رزق دا پراخ کولو والا یو اللہ دے دا موایا چیز دا دا منز وکمانو زمان بکار بدشیننا رزق والا اللہ دے اللہ بے درکی وفرحو بالحیات الدنیا او دی خوشالیگی پجون دا دنیا باندی ومل حیات الدنیا او ندا دا جون دا دنیا فی الاخرتی فمقابلہ دا آخرت کی الا متاع مگر دا سکدا دا لاغ معمولی غنتی سکدا ورچر تا پا دیبان لیدو کنشی دا خو سکدا لکا سنگ چی زنانا دا سی گوتا سالن تا ورکتا کی او لک دیسی جب پسر ایوسا کی د قشانتی معمولی سکه دا گوره دی باندی دوکه نشی ویقول اللذین کفرو ویا کسان چی اغا کافران دی لولا انزل علیه آیت من ربی ولن نازلی پا دا باندی ونخا دا طرف دا رب دا دنام تا لا دا طرف نا یو موجزا یو اخکار نخا ولن رازی پا دا باندی قل ورتوا يا محبوبا ان الله بشك الله تعالى ميشا واچاله چی خوغشی یذلو گمراه کای ميشا واچاله چی خوغشی و یهدی او توفیق ور کای الیه خپل ځان تا من اناب هغه سوک چی رجوع کای الله تام الذين كسان امنوا چی مان روڑے دے وتطمئن قلوبهم او مطمئن دی زلون ددی بذکر الله پذکر د الله باندی الا خبردار بذکر الله فذکر د الله باندی تطمئن القلوب مطمئن کیگی اغزلونا یا دامن وکال لذینا کسان آمنو چی مان را وڑے دے و تطمئن قلوبهم بی ذکر اللہ مطمئن کی گی اتمنان رازی ازلونو ددی تا پا کتاب دللا باندی علا بی ذکر اللہ او خبردار کتاب دللا تطمئن القلوب مطمئن کی گی اغزلونا د مومنانو د الله په کتاب باندې زړه ته سکون میلاویږي خلک وی پریشانیانی دي یاره سکون می زړه ته نه میلاویږي د الله د دین نه لریواله دي قران تلاوت پرېخه دي د الله دین پرېخه دي د تبه چرتم سکون نه میلاویږي دا په ټنشن پریشانیانو کې پروتي د الله کتاب لولا ستا غمونه به ختمیږي، ستا زړه ته به خوشحالي میلاویږي. هغه شاعر زکه وی، نه عزت سے نه دولت سے نه گر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے. دا اللہ تعالی بہترین ذکر دا قرآن کریم دے. بیا فلاری روانی ذکر کوا، سبحان اللہ ویا، الحمدللہ ویا، اللہ اکبر ویا، کلمی ذکر کوا، اللہ بتا لڈیر خر زق درکی، اللہ بستا زلط خوشالی درکیم. الذين امنوا كسان چی مان راوړې دی، او چا چې د دې قران نه مخ واړو، قران تلاوت نه کاو، یوه دې خوب غره تا روزه ده او خوب لدی زور ور کړی دی، غره دا تعالی پیدا نه درکې، خپل ځان دې برباد کو. الله وی سوره طه کی، ومن اعرض عن ذکری فان له معيشه ظلقا ونحشره يوم القيامه اعما. وای چا چې زما د قران نا زما د یاد نا مخ واړاو، نو چې کله د قیامت ورشي نو دې بړلون را پاسي. دا بوئی رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. اللہ زدی ولی رن را پاسا ولم زخو چی ملکی دم دم استرگو کار کاو، زما نظر برابرو. اگا بورتوئی اتت کا آیاتنا فنسی آیاتها فنسیتها. تا تا زما آیاتنا در غلی واغ تا حیر کلیو دا دقی پا وجہ باندی تڑون شوی. دا اللہ قرآن چر تفری ندی ورے، قیامت پا ورز با بیا لون را پاسی. دا موائی چیارا ما تا نرازی، دا بانا دا دیکھو توجو کوئی، دا بانا گورے حال تی بیاستا نچلی گی. کار تا خبر آبری کارونو لزی، هر سا کولی شی، دا اللہ کتاب نشی لوستی، اغا نشی تلاوت کولی، دا بانی حال تی بیاستا نچلی گی. فرمای الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کسان چې ایمان راوړی او عمل کوي په طریقه د نبی علیه السلام، طوبا لهم، نو برکی دی لرا، خوشحالی دی لرا، یا خیسته زیده دی دفارا، خیسته مقام دی، و حسن و مآب، او خیسته زیده و فسیده. کذالک دغرنگی ارسلنا کا، نبی علیہ السلام توی لگلی منگتو فی امت پی امت کی، قد خلط پتاخیق سرا تیر شوی دی، من قبلی ها مخی ددینا، امم الاغنور متنام، لتتلو عليهم دي دفارا، چه تولولي فدي باندي، تلاوت وكي فدي باندي، بيان وكي فدي باندي، الذي دا أغس أوحينا إليكا، چه منغا وحي كريد تاتام، وهم يكفرون بالرحمن، او دا بدبخت انكار كيد صفت دا رحمن لام. قل ورتوا يا محبوبا، هو ربي، او دغ زما رب دي، لا اله الا هو، نشت دي لائق دا عبادت مگر دق يو الله تعالى دي، لائق دا عبادت يو الله دي. سور فرقان آیت نمبر 59 کی ذکر کئی، دلتا وی وهم یکفرون بالرحمن، دیو انکار کئی پا صفت در رحمان ذات باندی. نالتی سوالم دے جوابم دے، قالو ومر رحمان، سوک دے در رحمان ذات صفت سدے. سور فرقان آیت نمبر 59 کی وی، سم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا. رحمان اغا ذات دے، کتا تا پوس وکینو تا و پاغی بان لی، خبردار شیطا تا و فتا و لگی، اغا ذات دے چی اغی تا خلق سجدی لگئی. اللہ وی ما چور تا سا حکم کرے دے، کله چی منگ دی تا وایو سجدہ و کینو دیو ما تا پا سجدہ باندی پری وزی، دغا رحمان ذات دے. دغه الله دې دغه مهربان له قول ورته وایا هو ربي دغه زما رب چې رحمان ذات دې مهربان دې لا اله الا هو نشته دې لایق د عبادت مگر دغه الله دې نشته دې لایق د عبادت بغیر دغه نه په هیڅ یو مکان کې په هیڅ یو مقام کې او نه په هیڅ یو آن کې علیه توکلت الا هو مگر دق یو الله دے علیه توکلت فد باندی ما بروس کڑی دا ویلیه متاب او دت باز ما گرزی دلی بیان والذین ینقضون عهد الله آکسان چی ماتی لوزون دا اللہ تعالی من بعد میثاقی پس داغا مضبوط اولو دا وعده نام پس داغا کلکی وعده نام و یقطعون ما امر الله او پریکی اغا چی حکم ور تکڑ دی اللہ ماتی اغا چی حکم کڑ دی اللہ بی باغی سرا ایو سفلا دا پیوس کولو و یفسدون فی الارد و پسات کئی پس مککی اولائک لهم اللعنت دا کسان دا دی دفارا لعنت دے ولهم سوء الدار دا دی دفارا نکار کور دے اللہ یبسط الرزق اللہ پر خیر دق لر لمن یشاء چاہتے جی خواش و یقدر و تنگی وفرحوا بالحياة الدنيا او وشال دي په ژوند د دنیا باندې ومل حیات الدنيا نه دی دا ژوند د دنیا فی الاخرته فمقابل الاخرت الا متاع مگر سکدا ويقول الذين ويا کسان کفروا چې کافران دي لولا انزل عليه ولننازله بد باندې آیه من ربي یونخا ده طرفا درف ددنا قل ورطوه این اللہ بشک اللہ یذل من یشا گمراکی چالج خواشی و یهدی او توفیق ورکی لیخ فلزانتا مل انا باسو چی رجوع که اللہ تا اللذین آمنوا کسان چی مانی روڑ دے و تطمئن قلوبهم مطمئن کی گزلون ندی بی ذکر اللہ فیاد اولو دا اللہ باندی علا بی ذکر اللہ خبردار فیاد اولو دا اللہ باندی تطمئن القلوب مطمئن کی گزلون اللذین آکسان آمنوا چی مانی روڑ دے و عملوا الصالحات عمل کئی پترقہ دا نبی علیہ السلام باندی توبا لهم نو خوشالی بای دی دفار و حسنو با آب و خیست زید و پسی بای کذارگ دغرنگی ارسلنا کالی گلی منگتم فی امت الفد امت کی قد خلط پتاقی سر تیر شوی دی من قبل حامخ کی دادین اوم من لور امتنا لتتلو علیهم چول ولی فدی باندی اللذی اوحینا اغوهی چی منگا کلی دا ایلی کتاتا وهم یکفرون بالرحمن دیوین کار کئی دا صفاتو در امان ذاتنا قل ورطو یا هو ربی دغزما رب دی لا اله الا هو نشت دی لایق دا عبادت مگر دقی واللہ دی علیه توکل دو پا دباندی ما بروس کلی دا ویلیه مطاب او دتب زما واپسیم